na klisura. Kakvo je novo, novo stanalo, novo stanalo v kamenna klisura. Pustite klisurci, stanali moskovci, a pana djurci, donski kazaci. Pustite klisurci, stanali moskovci.